بسم الله الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اليوم يكون تاريخ 29 mwezi wa Shaaban mwaka 1439 katika darsa ya risala Atharu al-Fitan uandishi Sheikh Abdul Razzaq ابن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى لفكية الأثر السادس أثاري يسيت ميونغوني مؤثاري أمبازو وباتكانا كتك جنبو زيما لفتنة na athari hizi kwa kweli anayezifahamu humpelekea yeye kujitenga na kujiweka mbali na mambo ya fitna. Ishtibahu al-umur wa ikhtilatu al-haqqi bil-batil, miongoni mwa athari za fitna ni kule mambo kumchanganya yule anayetizama, ikawa haki imechanganyika na batil. Imaana anayetizama si kwa usahali ataweza kufahamu ni ipi haki na ipi ni batil, bali mara nyingi humchanganya yule mtu aliyoku pale. Min athari fitani wa awaqibiha, katika athari za fitna na mwisho wake usiokuwa mzuri, anna al-umura tashtabihu fiha ala an-nasi wa takhtalitu, mambo huwa kanganya watu yakawa hayaeleweki, wala yamizu kathirun min an-nasi baina haqqin wa batil, na wengi katika watu katika fitan hawajui kupambanua baina haqqi na batil. Wa yuqtalu ar-rajulu wa la yadri fi ma qutila, aweza kuuawa mtu katika fitna na hajui ni kwa nini ameuawa. Iwauawa lakini iwashindwa kufahamu kuwa mimi nauawa kwa kosa gani, nimefanya nini hata nistahiki kuuawa. Wayaktuluhu qatiluhu wala yadri fima qatalahu, si yule mwenye kuuawa bali mwenye kuua pia hajui kwa nini amuua yule mwenzake, basi tu auwa fitan. Wamuua kwa nini? Hajui kwa nini auwa. Lakinaha fitnatun muttarima wa yamuju an-nas wa tataghayyaru an-nufus, fitna zikishawaka namna hii zikawa zimewafunika watu, mawimbi ya fitna, nafsi hubadilika. Wataadhumu al-akhtar wa tuhdiqu ash-shurur bin-nas, khatari huwa kubwa na shari huwavaa watu na kuwazunguka katika kila pembe. Watusbihu al-umur mushtabiha, kuna mambo yanakanganya watu, يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إن الفتنة إذا أقبلت شبهت فتنة منذ إن أبوينجي وكتو ووتي mara nyingi watu uchanganyikiwa wasijue haki iko wapi. Wa idha adbarat tabayyanat, lakini inapokuwa yaondoka ile fitna ndio yabainika haki kutokana na batili. Ikiwa hali ni kama hii, basi bora zaidi mtu afanye nini? Atawakaf katika jambo lolote la fitna kabla ya kuingia mpaka ibainike haki كتوكمانا نبات. الفتنة إذا أقبلت على الناس شبهت تصبح أمرها مشتبها على الناس غير متضح. فتنة إن بقودة كجاكو واتو واتو چنانيكي وصفهام إكاو جمبولاك نليني كوكانغانيا هديكو وازي. وإذا أدبرت عرف الناس حالها وتبين لهم أمرها. إن جاء الفتنة كي ويوندوكا بس وتكوتا قوات وساسا وفهام حال الفتنة نجمبلاك ساسا ديولا ووازي. ويقول مطرف ابن عبد الله بن الشخير مطرف ابن عبد الله بن الشخير سيما إن الفتنة لا تجيء حين تجيء لتهدي الناس ولكن لتقارع المؤمن على دينه. فتنة ينبقوجة هايجي فتنة بواجلية كوانغوزا واتو كيني كمتكيسة يولي مؤمن كتك دينياك أنغاليو كويدي أميزا كوباكية نكوشكمانا أو لا. ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وتجدكان وليوكويلي نواوم بتك فتنة. ولنعتبر في هذا الباب بفتنة المسيح الدجال التي هي أعظم الفتن. ابو تفتي عبرة كتك ملنغه na fitna ya Masih al-Dajjal ambao ndio fitna kubwa kabisa. Wa nabiyu alayhi salatu wassalam dhakara li ummatihi fiha haqa'iq jaliya. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwatajia umma wake mambo ya huyu Dajjal, akayaweka wazi kabisa, akaeleza haqa'iq kuhusu huyu Dajjal wa umuran wadhiha. Mambo aliyotaja Mtume salama yako wazi kabisa kuhusu Dajjal. Takshifu awara Dajjal, mambo ambayo yafichua aibu za yule Dajjal na kumweka wazi. Watubayinu haqiqatahu, kubainisha uhakika wa yule Dajjal. Hakuna mtume yote kabla ya Mtume Muhammad sallam aliyembainisha Dajjal kama alivyomueleza Mtume صلى الله عليه وسلم, kama alivyosema yeye mwenyewe, kwa sababu atapatikana katika umma wake wakati wake Mtume صلى الله عليه وسلم, sababu yeye ndiye mtume wa mwisho. Kwa hivyo ni zaidi umma wake wahitaji kuelezewa ni nani huyu Dajjal. Mtume صلى الله عليه وسلم kaliweka wazi kabisa jambo lake. Wa ma'a dhalika yatba'uhu khalqun la yuhsihim illa Allah. Allahu Akbar. Na pamoja na haya, wengi sana watamfuata Dajjal, watu wengi sana. Hakuna anayejua idadi yao isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu alaihi wa sallam. Kwa hivyo katika fitna usijivune na kusema kuwa lakini huko tuko wengi. Hata wafuasi wa Dajjal ni wengi pia. Wala hiyo si dalili ya kuwa katika fitna fulani yuko katika haki kwa sababu wengi katika watu wamemfuata. Yakulu alayhi salatu wassalam, man sami'a bid-dajjal falyan'a anhu. أي يبتعد عنه ولا يقترب من مكانه. نتوم صلى الله عليه وسلم يوتي من يكسكي كوس دجال وتعاري أمتوك يكما لفلان بس إن أكايم بالي سانا أسكربية كتكسيم وليوك دجال. قنيني قال فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن. أَوَيْزَكُ جَمْتُكُ وَدَجَّالِ أَكِذَنِيَكُ وَيَيْنِ مُؤْمِنِ فَيَتَّبِعُهُ مِمَّا يَبْعَثُ بِهِ مِنَ الشُّبُهَاتِ. لَكِينِ أَتَنْفُوَاتَ دَجَّالِ وَزِلِ شُبُهَاتِ أَتَكَزُزِيُونَكُ وَدَجَّالِ فَيَتَّبِعُهُ أي يَتَّبِعُ الدَّجَّالِ مِمَّا يَبْعَثُ بِهِ مِنَ الشُّبُهَاتِ sile shubuhati nyingi mpaka ukamwona mfuata dajjal. Ay mima yuthiruhu dajjal min ash-shubuhat allati takhtifu al-qulub wa ta'siru an-nufus. Dajjal ana shubuhat nyingi ambazo hufanya nyoyo zifuate, uzifunga sio zile nyoyo na nafsi kumfuata ikawa ni kama mtumwa kwake. Na hili jambo si kwa dajjal peke yake. Dajjal ni fitna kubwa zaidi. Na ndio ukaona ulama wa ahli sunna wakakataza ahli sunna kuwasikiliza ahli bid'ah ma'al asaf. Jambo la kusikitisha sana leo. Wengi katika watu au wengi katika Uislamu wana wakati wa kutosha wa kuwasikiliza watu wa batil. Lakini huyu huyu hawezi kukaa akamsikiliza mtu wa haki akafaidika. Tizama wewe kwa mfano, tutapa mfano mdogo. Kuna bwana mmoja ukimsikiliza utaumia masikio anavyokosea kuzungumza Kiarabu, akosea huyo. Aya azivuruga, hadithi avuruga. Clip yake yenezwa sasa hivi kila mtu akutumia. Vipi huyo? Mimi mara nyingi wajibu kuna muda wa kumsikiliza huyu kichaa. Dakika 10 sijui, yani mimi nikae nimsikilize huyu kichaa. Lakini nikasema kwani kuna nini wazungumza nini? Eti atoa shubha. Hadithi katika Bukhari, man shahida alla ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anna Isa Abdullah wa rasuluhu wa anna al-jannata haqq wan nar haqq أدخله الله الجنة على مكان من الحمد. إيه حديث يا البرايا عبادة بن الصامت رضي الله عنه في الصحيح. سمعونا أبا شهادة غابي امتاتو امتانو كما فهموني واكو امتانو بس مزوكا مكوبا. حديث يا سمعنين من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وأن الجنة حق والنار حق صدق وانغابيزو امتانو بس اتسيتاتو امتانو اكيو فاهموني هو واك هابا كوزونا مزيوا منجين نمسألة يكو انجينا كتك اسلام ونشهد انبيدي كتك انجين اكيو منتو اي تكيدي اتكادي اكي نصارى لازيما بينيش وأن عيسى عبد الله ورسوله ili kufuta ile itikadi ambayo alikuwa nayo. Alhasil kuna baada ya hapo sasa kwa itu shubuhati nyingi za upuzi. Mimi msikia paka hapa niko na upumbavu, haina haja kupoteza muda wako kwa mtu ambaye hata hajielewi. Lakini tizama watu wanavyokuwa na nashat katika mambo ya batil kuyasikiliza. Na mtu kama huyu hawezi kuketi dakika 5 tu akasikiliza faida ilmiya inazungumzwa kidimu, hawezi. Kuna watu shughuli humshaghil. Sikize huyo yosemaje, huo muda wapi babangu? Mbona mwatushughulisha nyinyi na mambo ya kipuzi? Ukamwona mtu akutumia mrundu wa mihadhara ya mtu wa bid'a, isikilizeni alafu mujibu, una wazimu. Hasia akili timamu. Yaani ukae usikilize mtu wa batil 1 2 3 4 5 10 kila mmoja pengine labda njisali moja na nusu. tharthar, mtu azungumza tu maneno ambayo hayana maana yote, wewe ukae usikilize. Man sami'a bid-dajjal falyan'a anhu. Kisikia dajjal ametokea, keti mbali na dajjal. Na hawa watu wa bid'a ni dajajila, wadogo wadogo. Dajjal mkubwa yuaje, lakini hawa wafanya kazi yake wadogo wadogo, kufanya talbis na shubuhat, kuzitaja kwa watu, watu waingie katika bid'a, watu waingie katika shirkiyat. Fantabihu, intabihu ayuha almuslimun, hasa talib ilmu. Sikiliza ashirta za Sheikh al-Albani, utazimaliza lini? Sheikh ibn Baz, Sheikh ibn Uthaymeen, Sheikh Muqbil al-Wadi, Sheikh Rabi' al-Madkhali, utazimaliza lini wa ashirta tu? Sikiliza, huzimalizi, nyingi sana. So kwa nini ujiingize katika mambo ambayo yatapoteza muda wako na ni fitan? Wajaa fi alhadithi fi sahih Muslim anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala man qatala tahta rayatin 'immiyya yaghdabu li'asabatin aw yad'u ila 'asabatin aw yansuru 'asabatan faqutila faqitlatun jahiliyyah. قولهم عمية أي الأمر الأعمى لا يستبين حاله ولا يتضح أمره. من قاتل تحت راية عمية جامو أمبالو نكامو أبوفو هاليكو وازي جامو إلو هاليكو وازي نكامو فيجانا وكي خوارج متو أمبيو نين دمان شكونا جهادي كولي. Huyo kiongozi mwenyewe hajulikani nani. Maskia ni Abu Fulani, huyo haonekani huyo. Hii ni raya immiya, haiko wadhiha, haieleweki, tayari ni fitna. Kwa nini uende mahali kama hapo? Wa hadha hali fitan wa sha'nuha annaha yusbihu an-nasu yamujuna fiha wa la yattadhihu lahum fiha amrun ولا تستبين لهم فيها جادة. هي ndio hali ya fitna, jambo lake kwa watu fitna ni kama hivi, watu wazama katika fitna na kuingia kwa wingi, lakini jambo lake haliko wazi, hawafahamu ule usawa uko wapi. Wa min latifi ma yudhkaru fi hadha al-maqam qissat as-sahabi al-jalil Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu adha. Katika taraif zinazotajwa za Al-Khair, katika sehemu hii ni qissa cha sahaba mtukufu Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu arda. Yaqulu ibn Sirin qila li Sa'd ibn Abi Waqqas, Sa'd ibn Waqqas aliambiwa, ala tuqatilu, ye uingie ukapigana katika hivi vita. يقصدون في الفتنة التي كانت وهو القتال الذي كان بين معاوية وبين علي بن أبي طالب. وقصدية إلى فتنة إلى توكيا نوني فيتا في الفقوة بين معاوية وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. وكان سعد ممن اعتزل ذلك وابتعد عنه. Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu alikuwa ni katika wale ambao wamejitenga na kujiweka kando kutokana na ile fitna, hawakuingilia. Faqalu lahu ala tuqatil fa innaka min ahli shura wa anta ahaqqu bihadha al-amr min ghayrika. Upigani bwana katika hivi vita, wewe ni katika watu wa shura, katika wale ambao wametajwa katika watu wa shura, na wewe una haki zaidi juu ya ile jambo kuliko wale ambao wanapigania. Faqala la uqatilu hatta ta'tuni bi sayfin lahu 'aynani wa lisan wa shafatan ya'rifu al-mu'min min al-kafir. Akamwambia mimi sipigani mpaka ni upate upanga ambao una macho mawili, una ulimi na mdomo, na upanga huo uwe wajua kupambanua baina ya mu'min na kafira. yani ta'tuni bisayfin ya'rifu almu'mina min alkafir, nileteeni upanga unaojua kupambanua baina ya mu'min na kafir. In darabtu musliman naba anhu la yaqtulhu, nikipiga muislamu ule upanga wewe wamkwepa au mpigi ule muislamu ili nisije nikamuua muislamu mwenzangu. Wa in darabtu kafiran qatalahu, lakini nikimpiga kafiri upanga wewe utamkata. Thumma qala faqad jahadtu wa ana a'rifu aljihad, mimi nimepigana jihad na najua jihad ni kitu gani. Kwa msije hapa mtaka kunitia mimi katika nini fitna. Yaani amma mithlu hadha alqital alladhi tatasaqatu fihi ru'usul muslimin wa yaqtulu ba'dhum ba'dha la adkhulu fi dhalika illa an ta'tuni bi sayfin hadhihi sifatuhu. Bima'na mfano wa vita kama hivi ambavyo vinavyoanguka ni vichwa vya Uislamu, watu wauana wao kwa wao, mimi siingii mpaka mniletee upanga ulio na sifa hii. Una macho mawili, una ulimi na mdomo, utazungumza. Huyo Muislamu wewe mwache, kipiga ule upanga wakwepa. Ikiwa ni kafiri basi moja kwa moja yawezekana, ikiwa haiwezekani basi na mimi niwacheni. ثم ضرب مثلا عجيبا قال فيه رضي الله عنه كيشا كبيا فانو واجاب سيما رضي الله عنه مثلنا ومثلكم كمثل قوم كانوا على محجة بيضاء مفانو يتسيسي نانيني نكما واتو أمباو لكوا كتكنجيا أمباو نيوبي من يوكا كبيس. فبينما هم كذلك يسيرون هاجت ريح عجاجة فظلوا الطريق أي اشتبه الطريق بسبب العجاج والريح والتبس عليه. ما رغف لك كبيجي وبيبو وانغوفو كوكاوا لفومبي نتيفو لفومبي نحكواني كاني واتوكاوا هوايليوي إلنجية تويلكي وابي ikawa watu wamechanganyikiwa hawajui kule nakoni. Faqala ba'dhum at-tariq dhat al-yamin, wengine wakasema njia ni upande wa kulia. Fa akhadhu fiha fatahu wa dallu, wakaifuata ile njia wakapotea. Wa qala akharun at-tariq dhat ash-shimal, wengine wakasema la, njia ni upande wa kushoto, tunaeni kushoto. Fa akhadhu fiha fatahu wa dallu, wakafuata njia ya kushoto wakapotea. وقال آخرون كنا في الطريق حيث هاجت الريح فننيخ, sisi tulikuwa katika njia tuelekea njia sawa sawa, mara ghafla ukapiga upepo basi tushukie hapa hapa tulipo. فأناخوا فأصبحوا, wakasimama pale wakashukia pale wakajipumzisha mpaka asubuhi. فذهب الريح وتبين الطريق, ule upepo ukaondoka njia ikawa sasa yaonekana iko wazi. Fahaulai humul jamaa qalu nalzamu ma farqana alayhi rasulullah sallam hatta nalqa wa la nadkhulu fi shay'in min alfitan, hawa ndio jamaa ambao walisema tutalazimiana namna alivyotuacha mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka tutakapokutana naye, wala hatuingii katika chochote katika hizi fitani. وكان منهج سعد بن وقاص ابن ابي وقاص وكان منهج سعد بن ابي وقاص وعبد الله بن عمر وجماعه من الصحابه ان الحل في الامر الذي كان بين معاويه وبين علي ليس السيف. ان منهج سعد بن ابي وقاص وابن عمر الكوان كنا كيكوندي ketika masahaba ku hal na suluhisho la jambo lilotokea baina ya Muawiya na Ali si upanga. وإنما الحل السعي في الصلح والتروي في الأمور ونحو ذلك, حل نكوا watu wakimbilie katika kuleta sulhu na watu wasikimbilie katika ile jambo taratibu. وعلي رضي الله عنه كان له اجتهاده ومعاوية رضي الله عنه كان له اجتهاده, نا علي رضي الله عنه اجتهد katika ile jambo na معاوية كذلك. ولا يعدم من كان مجتهدا متحريا الحق الصواب min ajli al-ijtihadi wal isaba au min ajli al-ijtihadi wal khata wa dhanbuhu maghfur au min ajli sawa min ajli al-ijtihad sil khata maghfur. Na mtu ambaye yuko katika hali kama hii ni mujtahid, ambaye aitafuta haki na kutafuta usawa, hatoki katika haya mawili. Ima amejitahidi akapata, atapata ajr. Ima amejitahidi akakosea, huyu atapata ajr ya nini? Ya ijtihad. Wakati mwenzake apata ajr ya ijtihad na ule usawa aliopata, yeye atapata ajr ya ijtihad na atasamehewa lile kosa alilofanya. Kama qala alayhi salatu wassalam, إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. مجتهد أو حاكم أنا بجتهدي أكبات بس أتبات أجر ميلي يكو جتهدي نكو بات أساو ناكي جتهدي أكاكو سيا بس أتبات أجر موجة أجر يكو جتهدي. لكن جماعة من الصحابة رأوا أن الحل في مثل ذلك ليس بالسيف والقتال. كليب أكون لكوبة لما صحابة مباوليون أكوا سلويش يجنبهيلي سواتك بجانا سواتك ببفنغزاو وإنما بالسعي في الصلح والبعد عن القتال وجمع الكلمة إلى غير ذلك من الأمور. ولكوا كيوانا كوانيكو كمبرية كتكولة الصلح نكوديو كمبالي نكوبيجانا kukusanya neno la Uislamu, hiyo kitu kimoja na mfano wake katika mambo mazuri kama haya. Wallahu musta'an. Almuhim, athari ya sita katika athari za fitna ni kuwa katika fitna mambo huchanganyika yakamkanganya Muislamu, akawa hajui ni ipi haki na ipi ni batil. Na bora katika hali kama hii ni kuwa mtu atawakaf akae kando mpaka yale mambo yatakapo bainika. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.